بات ہے, آخری بات گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کے سیدھا سیدھا نوجوانوں کی شہادت اور اس بے سر و سامان قافلے کے لٹنے کی خبر جب مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گئے. آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب کبریٰ دی ہوئی, ان کے دو بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میدان کربلا تک آئے تھے. ایک کا نام عون اور دوسرے کا نام محمد تھا, اور یہ دونوں بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے. عبداللہ ابن جعفر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کی شہادت اور حضرت حسین کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار رو پڑے. آپ کے رشتے دار عیسیٰ اقارب اور دوسرے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہنچے. ایک آدمی نے عبداللہ ابن جعفر سے یہ کہہ دیا کہ حسین کی خیر خواہی کا بدلا دے دیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنا جوتا نکال کر اس کے منہ پر کھینچ مارا اور کہا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی بات کرتے ہو, اللہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو تب تک میں حسین سے جدا نہیں ہوتا جب تک تم ان کے ساتھ قتل نہ ہو جاتا. میرے دونوں بیٹوں کی شہادت پر مجھے جو تکلیف ہوئی ہے, اس تکلیف کے اندر یوں کمی آ گئی ہے کہ ان دونوں بیٹوں نے کم سے کم میرے حسین کا تو ساتھ دیا اور انہی کے ساتھ وہ شہید ہوئے, لہذا مجھے ان کی شہادت کا کوئی غم نہیں. مدینہ تو کیا, جہاں جہاں یہ خبر پہنچ رہی تھی کہاں کہاں سننے والوں کے دلوں میں درد کے طوفان اٹھ رہے تھے. یہ تو تھا وہ ماحول جو اس قافلے کی شہادت کے بعد منظر پر آیا. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا تھا, اور یہ بات میں نے کسی موقع پر بتائی ہوگی کہ اللہ نے جتنے قوانین بنائے ہیں کبھی کبھی ان قوانین کے خلاف کر دیتا ہے. مثلا آپ کا کام ہے جلانا, لیکن کبھی کبھی اس اصول کے خلاف بھی کیا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے یہی آگ ٹھنڈی ہو گئی, جبکہ آگ کے اندر حرارت کا قانون جاری ہے, لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, لہذا آگ نے اپنی صفت چینج کر دی. یہاں ایک قانون جاری تھا, اللہ نے اس قانون کو توڑ دیا, اور میں نے قوانین کو توڑنے کا سبب بھی بتایا تھا کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ خود اپنے ہوئے اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے. وہ کسی چیز کا پابند نہیں, تمام پابندیوں سے بے نیاز. پانی کا خاصہ اور پانی کی صفت سیلانیت اور نفوذ ہے, لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو پار کرانے کے لیے دریا ہی میں راستہ دے دیا, اور پانی کی جو صفت اور پانی کا جو خاصہ سیلانیت اور نفوذ کا دیکھا گیا کہ وہ خاصہ نہیں رہ گیا بلکہ اس کے اندر سلامت آ گئی, سختی آ گئی, سیلانیت کی صفت زائل ہو گئی اور سلامت کی کیفیت پیدا ہو گئی, پانی کیلوں کی طرح کھڑا ہو گیا, پانی کی صفت بدل دی, اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دی. وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی قانون کا پابند نہیں, آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, حوا کو پسلی سے بنایا, اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتے گئے, گویا تیسری چیز کے وجود کے لیے, تیسرے انسان کے وجود کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ ضروری ہے, یہ قانون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو حضرت مریم پر توڑ دیا اور کہا کہ دیکھو ہم اس قانون کے بھی پابند نہیں ہیں کہ مرد عورت ملے تبھی بچہ پیدا ہو. دیکھو یہ عورت ہے, مرد قریب نہیں گیا, لم یم سسنی بشر, اس کو بشر سے بھی نہیں چھوا ہے, دیکھو ہم اس کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے بتا دیں. وہ کسی قانون کا پابند نہیں, توڑ دیتا ہے قانون کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں, کسی کا پابند نہیں. لیکن ایک قانون ایسا ہے کہ بعض مصلحتوں کے تحت اللہ اس قانون کو کبھی نہیں توڑتا, اور وہ قانون کیا ہے کہ کوئی اگر ظلم کرے تو ظالم کو سزا ضرور دیتا ہے. یہ قانون ہے, پورا قرآن حکیم دیکھ جاؤ, یہ قانون اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے اسے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے, اگر بستی ظالم ہے تو پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, اگر فرد ظالم ہے تو ایسی دردناک سزا دی جاتی ہے کہ سن کر کے دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. 17 سورہ حج کے اندر ہے, وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اس لیے کہ وہ ظالم تھی. گویا کہ جو قوم, جو بستی, جو فرد ظلم کا شیوا اختیار کرے ہم اسے ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں. وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, ایک جگہ فرماتا ہے وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَمْرَ رَبِّهَا اور بہت سی بستیاں جنہوں نے ہمارے حدود سے تجاوز کیا, ظلم برپا کیا دنیا کے اندر, تو ہم نے ان کا زبردست محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے دوچار کیا. یہ سراسر ظلم تھا, اور ظلم کی ساری ذمہ داری ابن زیاد کے سر جاتی ہے. اور جو لوگ اس ظلم میں شریک ہوئے وہ بھی کم سے کم اس کے ظلم میں شریک ہوئے, حصے دار بنے. لہذا اس قانون کے تحت ظالم کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی, یہی قانون عدل ہے, اور ملی. مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی قاتلین حسین تھے کوئی بھی دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کی گرفت سے نہیں بچ سکا. اکثر ان میں قتل کیے گئے, اور بعض لوگوں کو تو ایسے دردناک مصائب سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ مصائب ایسے تھے کہ ان مصائب کے مقابلے میں موت بہتر. ابن الجوزی نے ابن شہاب زہری جو مشہور محدث ہیں, ثقہ, ان سے روایت کرتے ہیں. زہری فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو جو لوگ شریک تھے دنیا میں کوئی بھی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکا. بعض کو تو قتل کی سزا ملی, بعض اندھے ہو گئے, اور جو لوگ برسر اقتدار تھے چند ہی دنوں کے اندر اقتدار کی کرسی کھسک گئی اور وہ تخت سے فٹ پاتھ کے اوپر آ گئے. اللہ کا قانون, فرعون نے ظلم کیا, فساد برپا کیا, اس کو شاہی تخت سے اتار کر کے دریائے نیل میں ڈبو کر کے مار دیا. فٹ پاتھ سے بھی نہیں, دریا میں ڈبو ڈبو کر کے مارا. اور منٹ بھر میں خدائی کا سارا نشہ قابو ہو گیا. جب تک سانس آتی جاتی ہے نا تب تک آدمی بڑی شرارت کرتا ہے, بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے, لیکن جب سانس کی آمد اور رفت پر اللہ گرفت کرتا ہے تو ساری حیدری ہوا ہو جاتی ہے. چند ڈبکیاں دی تو چلا پڑا, آمنت برب ہارون و موسیٰ. زندگی میں تو کہتا رہا انا ربکم الاعلیٰ, اور سانس کی آمد اور رفت پر جب گرفت ہوئی تو پکار اٹھا آمنت برب ہارون و موسیٰ. ہلکی سی ضرب پر حیدری ہوا ہو گئی, خدائیت کا سارا نقشہ قابو ہو گیا. اللہ نے فرمایا آل آنا, اب قرآن میں آل آنا, اب توبہ کرتا ہے, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. عذاب تیرے سامنے, عالم بالا کا منظر تیرے سامنے, توبہ کا دروازہ بند ہے. آل آنا وقت آسا ہی کرنے کا بھی, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی انتہا کر دی تھی. وکن کا منل مفسدین, فساد فسادی بنا پھرتا تھا. آج ہم تم کو ڈبو ڈبو کر مار ڈالیں گے اور تیری لاش غائب نہیں ہوگی, تیری لاش کو ہم قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر کے چھوڑیں گے. قاہرہ کی میوزیم میں جا کر کے دیکھ لو, لاش عبرت کی کہانی ہے. فلیوم ننجی کا بھی بدنی گلی کا خون علی من خلف کا آیا. تصویر اگر دیکھ لو تو ریئل تصویر نیچے میری کتاب میں موجود ہے, دیکھ لو نا کیا نہیں ہے. شاید مچھلی نے حملہ کیا اور تھوڑی سی ناک کاٹ لی ہو, یہ ناک پوچھی رکھنے کی کوشش میں انا ربکم الاعلیٰ کہہ سکتا. اللہ کی ایک حقیر مخلوق نے اس کی ناک کاٹ لی, ایسی کسی سزا نہیں اللہ تعالیٰ. وَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, تیرے بدن کو قیامت تک ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور موعظہ بن جائے. لیکن جو بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا اس کو فٹ پاتھ بھی نصیب نہیں ہوتا, فٹ پاتھ بھی نہیں دیتا اس کو. دے دی ملکوت کل شیء, اس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہ. وہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. بڑے کو چھوٹا کر دے, چھوٹے کو بڑا کر دے. قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے حکومت دے, جس سے چاہے حکومت چھین لے, بيدك الخير, تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. کیسے کیسے لوگوں کے نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ جیتے چاہے چھوٹے سے بڑا کرے, بڑے سے چھوٹا. من دشا دل من دشا, ان سب کسی کے کام کا قدرت میں دل کی چلا. اقتدار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے تھے ظلم کی اس پاداش میں, ان کے نیچے سے کرسیاں کھسک گئی اور فٹ پاتھ پر آ گئی. یہ بیان کس کا ہے؟ ابن شہاب بخاری کا, مشہور محدث اور ثقہ آدمی. انہی سے روایت کیا ہے عبد الرحمن بن جوزی ابن کثیر کا بیان. جو یہ ہے تھوڑا ممتاز آدمی ہے, یہ ابن عقیل کی طرح اور نبی کی طرح نہیں ہے, تھوڑی بہت احتیاط برتتا ہے یار ابن کثیر, ان کے یہاں تھوڑی بہت احتیاط پائی جاتی ہے. روایات میں کہیں کہیں ریمارک کرتے ہیں جہاں انہیں شک ہوتا ہے. فرماتے ہیں البدایۃ و نہایۃ, کہ قتل حسین کے بعد اور شہادت حسین کے بعد جو فتنے رونما ہوئے, شہادت حسین کے بعد جو فتنے رونما ہوئے, ان فتنوں کے تعلق سے جتنی روایات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں ان میں اکثر صحیح ہیں. کیا روایتیں ملتی؟ شہادت کے بعد کیا ہوا, کیا روایتیں ہیں جن میں اکثر صحیح ہے کہ شہادت حسین میں, قتل حسین میں جو جو لوگ شریک تھے ان سب کو دنیاوی عذاب سے دو چار ہونا پڑا. دردناک مصائب سے دو چار ہونا پڑا. بعض مجنو ہو گئے, پاگل ہو گئے, اور بعض مقبوط الحواس ہو گئے, کسی کے حواس سائل ہو گئے, اور کوئی پاگل ہو گیا, کوئی دردناک مصیبت میں مبتلا ہو کر کے مر گیا, کسی کو سزا ملی. یہ بیان ہے ابن کثیر کا جو ایک تھوڑا سا نقصان ہوا رہا ہے, جس کے اوپر ہم نے کم تنقید کی ہے. ہماری تنقید کے دائرے میں صرف دو ہی لوگ آئے ہیں, تبری اور ابن عتیق. یہ دردناک مسائل کس طرح ان کے اوپر آئے, تفصیل کیا ہے, میں نے بتایا ہوگا کہ مختار ابن ابی عبید ثقفی جب مسلم ابن عتیق کوفہ آئے ہیں تو یہ آدمی وہاں موجود تھا, مکان ہے وہاں. یہ تاریخ اسلام کی اور خاص طور سے تاریخ کربلا کی ایک پراسرار شخصیت ہے, انکینی مسٹیریس پرسن ہے, یہ بڑی پراسرار شخصیت ہے. شہادت حسین کے چار سال بعد, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, چند سال بعد, یہ چار سال بولو, چار سال کے بعد اچانک منظر پہ آتا ہے اور ایک سال کے اندر ایک خطرناک قیامت برپا کر کے گزر جاتا ہے. یہ وہ پرسرار شخصیت ہے جس کا نام مختار ابن ابی عبید ثقفی ہے. یہ کوفہ کا حاکم بنتا ہے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں. چند ہی دنوں بعد تو عبد الملک ابن مروان آیا ہے اور فوراً اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. اور کوفہ کا گورنر بنتے ہی اس کا خطرناک فرمان جاری ہوا کہ قاتلین حسین جتنے ہیں چن چن کر میرے دربار میں حاضر کیے جائیں. ایک بیچارہ عمر ابن حجاج زبیدی ہے, یہ قتل حسین میں پیش پیش آگے آگے کوفہ تھا. عمر ابن حجاج زبیدی یہ قبیل زبید کا آدمی ہے. اس نے جب یہ خطرناک فرمان سنا تو یہ کوفہ سے بھاگ گیا تھا, لیکن مختار ابن ابی عبید ثقفی کے جاسوس اس کے تعاقب میں چھوٹے اور پکڑ کر دلائے گئے. اور اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. عمر ابن حجاج زبیدی شبر دل جوشن جس نے گردن کاٹی تھی, یہ بھی یہ خطرناک فرمان سن کے کوفہ سے نو کو گیارہ ہو گیا تھا, لیکن یہ بھی پکڑ کر کے لایا گیا. پہلے تو اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے, بعد میں بھوکے کتوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا. یہ شبر دل جوشن ہے. آدمی اور ہے, یہ سب سے پہلے بڑھا تھا سر کاٹنے کے لیے, کاٹا تو شبر دل جوشن نے, لیکن بڑھا یہ تھا تاکہ انعامی سے ملے. کون تھا؟ خولی ابن یزید. ایک آدمی ہے, یہ بھی عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا, عمر ابن سعد کی فوج میں آیا تھا. یہ بھی بھاگ گیا تھا, پکڑ کر کے لایا گیا, اس کو زندہ جلا گیا. اس آدمی کو زندہ جما گیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 240 قاتلین حسین لائے گئے اور سب کو اس نے تحقیق کر دیا. ایک دن کے اندر 240 آدمیوں کو قتل کر دیا. اور جو سرگنا لوگ تھے ایک ایک کر کے پکڑ کے لائے جاتے اور سب کو بڑی بے دردی سے سزا دیتا, ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا, تڑپ تڑپ کے مر جاتے, کسی کو بدوا دیتا اور تینوں کا ہدف بنایا جاتا, کسی کو آگ میں جلوا دیتا. بڑی دردناک سزائیں دی ہیں اس نے قاتلین حسین کو. عمر ابن سعد کا کیا ہوا جو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا؟ ارے یہ بیٹے کے ساتھ پکڑ کر لایا گیا, حکم دیا ان دونوں کے سر کاٹ کر الگ رکھ لیے جائے. عمر ابن سعد کا سر کاٹ لیا گیا, اس کے لڑکے کا سر کاٹ لیا گیا اور رکھ دیا گیا. معاملہ رہا ابن زیاد کا, لیکن اس وقت ابن زیاد شام میں ہے, اس لیے کہ بنو امیہ کی پشت پناہی یہی لوگ کر رہے ہیں شام والے. لہذا اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ ایک عظیم الشان لشکر شام کی طرف روانہ ہو اور اس کا کمانڈر اشتر نخعی کا لڑکا عبرانی ہوگا. عبرانی بن اشتر اس لشکر کے کمانڈر ان چیف ہوں گے اور یہ شام کی طرف عظیم الشان کوفہ کا لشکر لے کر بڑھیں گے. ابراہیم بن اشتر نخعی کی قیادت میں ایک لشکر شام کی طرف بڑھتا ہے جہاں ابن زیاد چھپا ہوا ہے. ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ شام کی طرف ابراہیم ابن اشتر نخعی کی قیادت میں ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے جس کا اصل نشانہ میں ہوں. یہاں تو وہ بھی ایک عظیم الشان شامی لشکر لے کر کے نکلتا ہے اور سختگیر منتظم تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا, ایسے ہی سر جھکانے والا نہیں تھا. یہ بھی شامیوں کا ایک بہت عظیم الشان لشکر لے کر کے باہر نکلتا ہے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اور نہر خاضر کے اوپر, خاضر خیر زبر خا زال رے زبر زر خاضر, نہر خاضر کے اوپر دونوں فوجوں کے اندر زبردست جنگ ہوتی ہے. لیکن کوفہ والے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں شامی فوجوں کی, اس لیے کہ اس کا کمانڈر مشہور بہادر اشتر نخعی کا لڑکا ابراہیم ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ اشتر نخعی قاتلین عثمان میں سے ہے, عجیب بات ہے. اور عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے باپ بنو امیہ کا قاتل اور بیٹا یہ بنو امیہ کے خلاف نہیں, بالکل یہ بھی بنو امیہ کے خلاف. نہر خاضر پر بڑی زبردست جنگ ہوئی. ابراہیم ابن اشتر نخعی کی نگاہ میں ابن زیاد ہی تھا, دو بدو ہوئے دونوں. اور اس بہادر نے ابن زیاد کو گھوڑے سے گرا لیا, اس کا سر کاٹ دیا اور حکم دیا کہ اس کا سر لے جا کر کے مختار ابن ابی عبید ثقفی کے حضور پیش کیا جائے. لہذا ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار ابن ابی عبید ثقفی کے پاس کوفہ لایا گیا. اور عجیب بات ہے کہ عمر ابن سعد اس کے بیٹے اور ابن زیاد ان تینوں کا سر اسی جگہ رکھا گیا قصر العمارہ میں, گورنر ہاؤس میں جہاں حضرت حسین کا سر رکھا چند سالوں پہلے اسی جگہ حضرت حسین کا سر تھا. آج زمانے نے کروٹ بدلی, اسی جگہ پر اس سخت گیر منتظم کا سر رکھا ہوا. اور کوفی لشکر کے کمانڈر عمر ابن سعد کا سر بھی صرف قصر العمارہ میں ابن زیاد کے بغل میں رکھا ہوا ہے. کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گردش زمانوں کو پھیرتا رہتا ہے, زمانے کو گردش دیتا رہتا ہے. شامی لشکر تتر بتر ہو گیا, منتشر ہو گیا اور فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا ابراہیم ابن اشتر کا بھائی کوفہ واپس ہوا. عمر ابن سعد کا سر اور بڑے بڑے شامی سرداروں کا سر حسین ابن عمیر کتنا بڑا آدمی ہے, اس کا بھی سر, عمر ابن سعد کا سر, ابن زیاد کا سر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ مدینہ روانہ کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین بیمار کربلا ان کے سامنے یہ سر رکھے جاتے ہیں. یہ رہے سر, یہ عمر ابن سعد کا سر ہے, یہ ابن زیاد کا سر ہے, یہ ابن زیاد کے بیٹے کا سر ہے اور یہ شام کے بڑے بڑے سرداروں کے سر ہیں, آپ کے حضور پیش کیے جائیں. حضرت زین العابدین ان سروں کی طرف دیکھتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. مدینہ کی طرف کوئی ریئیکشن نہیں. یہ تھا میدان کربلا کا وہ آخری باب جس پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آج بحث کریں گے. نتیجہ جو ہوا کہ ظالم کو ہمیشہ ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے, اور دوسرے یہ اس پوری داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں میں اتحاد انتہائی ضروری ہے. جہاں بھی کہیں ایسی بات نظر آئے جو اتحاد کے لیے مہلک ہو, اتحاد کے لیے خطرناک ہو, ایسی بات کو ایسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ ہمارے سامنے میدان کربلا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے واقعات شاہد ہیں کہ لمحے خطا کرتے ہیں صدیوں کو سزا ملتی ہے. کہ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, چوک ہوتی ہے ان سے, اجتہادی غلطی ہوتی ہے, لیکن معاملہ وہیں تک رکتا نہیں بلکہ یہ معاملہ بہت آگے تک جاتا ہے. لہذا لمحوں کو خطا نہ کرنے دو کہ ان لمحوں کی خطا کی وجہ سے صدیوں کو سزا ملے. اتحاد کو بنائے رکھنا چاہیے. یہ سیرت حسین اور اسوہ حسین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, اور میدان کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.